Thank you. todo mundo. Thank you.

sana marudu sana biliyorum. Hayal sana marudu sana buku biliyorum. Sunday, how you say when that's a sign? Ayasanda bu anı ayin. Ayı si vazısın. Ayasanda bu yusin. Sanda mursun presisi Uwe sanda yutri Thank you.